Book 2 74 Pyytää jotakin. Voisitteko te leikata hiukseni? Ei liian lyhyeksi, kiitos. Vähän lyhyemmäksi, kiitos. Voitteko kehittää valokuvat? Valokuvat ovat CD-levyllä. Valokuvat ovat kamerassa. Voitteko korjata kellon? Lasi on rikki. Patteri on tyhjä. Voitteko silittää paidan? Voitteko puhdistaa housut? Voitteko korjata kengät? Voitteko antaa minulle tulta? Onko teillä tulitikkua tai sytytintä? Onko teillä tuhkakuppia? Poltatteko sikareita? Poltatteko tupakkaa? Poltatteko piippua?